जागू रात भर। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। बाजी जीता दिल हार कर। बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। ओ दिल लेके दिल दिया है सौदा, प्यार का किया है दिल की बाजी जीता दिल हार कर। बाजीगर मैं बाजीगर। धड़कता है ये दिल, बोलो ना क्या कह रहा है। पास आओ बता दूं, ना बाबा डर लग रहा है। मुझको गलत ना समझना, मैंने ही बादल बाजीगर मैं बाजीगर।